तद्वैमुख्य हेत्वंतरमाह प्रत्यक्षम मीमांसादेरपि वैमुख्य वैमुख्य प्रत्यक्षम प्रत्यक्षमानमेवेद मिति यस्मात् प्रसिद्ध्यति प्रत्यक्षदृक् स्वयं ज्योतिष तदात्मेत्यभिपेयता इदं प्रत्यक्षमानमेव मानमेव इदं प्रत्यक्षम् इति इदं यस्मात् प्रसिद्धति मानमेव इदं प्रत्यक्ष यस्मात् प्रसिद्धति प्रत्यक्ष प्रमाण है ये प्रसिद्ध होता है वो प्रत्येक दृक् संयोजति यस्मात् प्रसिद्धति तद् प्रत्यज्योति प्रत्येक दृक् संयोजति तदात्मा इति अभिप्रेता वही आत्मा है प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रसिद्ध होता है तो अज्ञात ज्ञापक है अज्ञात ज्ञापक प्रमाण मतलब अज्ञात तत्व सिद्ध होता है नहीं प्रमाणमेव प्रत्यक्षमिति सर्वाविवादं सो मानते न च तत् स्वेद्यं प्रत्यक्षं प्रमाणिति स्व प्रत्यक्ष में अपने को विषय करे ऐसा नहीं अनिश्चयत्वात् अयुतत्वाच स्वयं अपने को नहीं जानता है अतः तत्साधकं आत्मज्योति नित्यमष्टव्यं प्रत्यक्ष प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध करने वाले आत्मज्योति प्रत्यक्ष दृगति विशेष नाद आत्मज्योति से सर्वदृत्वोपगम हानि प्रत्येक प्रत्यक्ष दृगति विशेषणार्थ हाँ प्रत्यक्षम पश्यति इति प्रत्यक्ष अधिक प्रत्यक्ष विषय करता है आत्मज्योति तो आत्मज्योति से सर्वदृत्वोपगम हानि तो आत्मज्योति सर्वदृक के स्वयं प्रत्यक्ष को देखेगा सर्वदृत्वोपगम हानि इति आशंका मे आदि मे आदिन सदभावंच संशयानृत निश्चयान विविच्योनुगृह्णाति शब्दादीन जड़ान पृथक देहेन्द्रिय मनो बुद्धि सुखादींश्च घटादिवत् तमेकमन्तरात्मान मप्रत्यक्षं प्रपश्य भोः मेयादिन तदभावंच संशय अनृत निश्चयान विविच्य संशयश्च अनृतस्य निश्चयश्च संशय अनृत निश्चयतान मेयादिन प्रमेय प्रमाण प्रमाता उनका अभाव और संशयादि ज्ञान विविच्य यो अनुगृहणाति प्रकाश करता है शब्दादिश्च अलग अलग सदादिन जड़ान सदादिन जड़ान पृथक अनुगृहणाति देहे इंद्रिय मन बुद्धि सुखादिश्च सुखादिश्च अनुगृहणाति प्रकाश है देहे इंद्रिय मन बुद्धि भी प्रकाश करते सुखा दुखादि घटादिवत तम एकम अंतरात्मान अप्रत्यक्षम प्रपश्य अंतरात्मा अप्रत्यक्ष जो उसको जानो प्रपश्य ज्ञान विद्धि तस्तेषु सर्वेषु प्रकाशकत्वे सबका प्रकाश है तेषां जाड्येन प्रकाशान्तरपेक्षत्वं हेतु जड़ान सब जड़ है ये तो देहाद अन्योन आत्मा दृष्ट इति तत्र तम उसको आत्मा सब जो जो अप्रत्यक्ष सबको प्रपश्यत्वा दर्शन विषय तो प्रतीत तम आत्मा न प्रपश्य तो दर्शन विषय तो हो गया अप्रत्यक्ष विशेषण आयोगा अप्रत्यक्ष कैसे होगा अप्रत्यक्षम आया है कहीं से अप्रत्यक्षम प्रपश्य आत्मा न अप्रत्यक्षम, ये कैसे होगा इतिहास क्या दृष्टि दृष्टि दर्शन दृश्यांश्च यह सपने प्रसमीक्षते तदभावं सुसुप्ते च सात्मेत्यभ्युपेयता। यह सपने दृष्टि दर्शन दृश्यांश प्रसमीक्षते सुसुप्ते च तदभावं प्रसमीक्षते सात्मा इति अभिपेता। दृष्टि दर्शन दृश्य को सपने में देखता है, जागृत में भी लेना और उसके अभाव को सुसुप्ति में देखता है। बयान स्वप्न शब्द ने जागृतम भी गृहीतम तत्रापि, क्योंकि वो जागृत में श्रुति स्वप्न शब्द प्रयोग किया गया। श्रुतु स्वप्न शब्द दर्शनात् दर्शनादि भावा भाव साधकम दो बार दिया गया, दर्शनादि भावा भाव साधकम दो दी स्वयं ज्योतिरात्मा न दर्शनादि विषय विषय दर्शनादि विषय नहीं सानुभव सिद्ध है सिद्ध है दर्शनादि विषय न सानुभव सिद्ध भावा भाव का साधक स्वप्नाद मात्रादि वसाद एव दृश्यादि क्या है स्वप्नादो मात्रादि वसादेव दृश्यादि भावाभाव अनुभव संभवाद नैष्टात्म सिद्धि। जो दृश्यादि के भावाभाव को प्रकाश करता है वह आत्मा स्वप्न जागृत में सुसुप्ति मात्रादि वसादेव दृश्यादि का भान हो जाएगा। दृश्य का दवा न प्रमाता का होता है, प्रमाता प्रमाण पर से ही दृश्यादि भान हो जाएगा। इस आत्मसिद्धि ने इतिहासंख्या चक्षुरादि चक्षुरादिन्द्रियाणाञ्च न च स्वप्नेऽस्ति सम्भवः सुषुप्ते चानुभूतिस्तु तयोरव्यभ्यचारिणी। चक्षुरादि इंद्रियाणां च संभव न च स्वप्ने अस्ति सुषुप्ते च, स्वप्न सुषुप्ते दोनों नहीं है। अनुभूत तयो हो अनुभूति तो अव्यभिचारिणी, तयो स्वप्न सुषुप्ति अनुभूति तो है अव्यभिचारिणी, इंद्रियादि नहीं होने पर भी इसे उनके द्वारा ज्ञान नहीं होगा। स्वप्न सापयो वासना ही तो वासना को छोड़ कर ही प्रमाता आदि मात्रा आदि अभाव तो प्रमाता प्रमाण आदि नहीं। वासना से सापे कारण अतिरिक्त असुश्रुति में वासना भी अज्ञान रूप से हो गया, अतिरिक्त सत्व नहीं कह रहा था। नित्य अनुभवाख्य आत्मवसा देव तत्र भावा भाव भानम स्वप्न में भाव सुश्रुति अभाव अन्यथा अवस्था भेद अनुभवति, नहीं तो स्वप्न सुश्रुति अवस्था भेद नहीं होगा। तथा अनुभव भी चक्षुरादिवत नास्ती पूरा पीछे कहता है, चक्षुरादि नहीं तो अनुभव भी नहीं। इतना आशंका अनुभूति तो दोनों में अव्यविचार नहीं, अन्यथा तद असिद्ध है परामर्श सिद्धि। स्वप्न सुश्रुति अनुभव नहीं होगा तो परामर्श नहीं स्मरण नहीं होना चाहिए। इत आत्मा नित्यानुभव आत्मा को अभिपेय प्रमाणम प्रमाण प्रमाण प्रादीर्घ हो गया प्रतीक में प्रा प्रमाण मेय विषय तत्फल मातृसंशय तत्फल मातृसंश्रय यत्साक्षिक सिद्धेत सात्मेत्यभ्युपेयता। मेय विषय प्रमाणम मातृसंशय तत्फल यक्षिक सिद्धे मानस मेय विषय प्रमाण और प्रमाण का फल प्रमातम स्थित यथाक्यम द्वय से प्रमाण और फल यथाक्यम सिद्धे वही आत्मा है। आत्मा ही साक्षी प्रमाता में फल मेय में प्रमाण संबंध 94 मानवशा द्वयम शिष्यति किं त्वदिष्टानुभवे न पूरा पीछे कहता है और दोनों प्रमाण और फल मानवशा सिद्ध हो जाएगा प्रमाण से अनुभव सिद्ध करने का इतिहासं क्या मानस्येति मानस्य ही फलम यत्र नतन मानस्य गोचर तस्य मेयकनिष्ठत्वात् फलं तु स्यात् प्रमातरि यत्र मानस्य ही फलं न तत् मानस्य गोचर मान का फल प्रमातम है वो प्रमाण का विषय नहीं तस्मेक निष्ठत्वात् फल मानस्य मेक निष्ठत्वात् फलं तो प्रमातरि स्यात् फल प्रमाता में इसलिए प्रमाण का विषय नहीं। फलस्य आश्रय सापेक्षत्व द्योतको ही शब्द फल आश्रय सापेक्ष फल है प्रमाता में तस्य मेय मात्र विषयत्वे भी मानस्य फलस्य मेय आश्रितत्वात् फल भी मेय आश्रित हो जाएगा तदा से हो जाएगा मानव विषयता प्रमात्र आश्रय तदाश्रय मेय मात्र विषयत्वे तस्य मानस्य मेय मात्र विषय होने पर भी फलस्य मेय आश्रितत्वात् अच्छा फल मेय में हो जाएगा युक्ता तदाश्रय मानव विषयता तदाश्रय फलस्य मेयाशिष फलस्य मानव विषयता स्यात् इति आशंका फलं तु प्रमित मान का फल प्रमित प्रमा फलं तु प्रमातरि अस्तु तरी मातुर भी मान विषयत्व प्रमाता प्रमाण का विषय के मेय विषयत्व नियम है ना मेय विषय को क्यों प्रमाद विषय की प्रमाण हो तत्रह प्रत्यक्ष वर्तते यत्र तत्फलम तत्र नेच्छते तत्फलम वर्तते यत्र मान तत्र न वर्तते प्रत्यक्ष प्रमाण यत्र वर्तते तत्र मेय फलम न इच्छते फलम यत्र प्रमातरि वर्तते तत्र मानव न प्रवर्तते नहीं विषयनिष्ठम संवेदनम ज्ञान विषय में नहीं तस्य चेतन तो प्रसाद विषय संवेदन है तो चेतन हो जाएगा न च माता मान गुचर प्रमाता प्रमाण क्या विषय होगा तो फिर प्रमातृत्व और फिर प्रमातृत्व की मानव चर फिर प्रमातृत्व अनवस्था मात्रा देर माना विषय ते प्रमाण का विषय नहीं होगा तो तत्साधकत्व न मात्रा प्रमाण प्रमेय आदि त्रिपुटिका साधक नित्य अनुभव क्य आत्मज्योतिरष्टव्यमित फलित एवं सति प्रमातृत्व फलमेयात्मना तव कुतः प्रत्यक्षता सिद्धि यदि नात्माभिपेयते इसको चला दो एवं सति प्रमातृत्व फल मे आत्मना प्रमातृत्व फल मे आत्मना प्रमातृत्व प्रमाता में फल है मे फल है प्रमात्मा में फल अर्मेह विषय कुतः प्रत्यक्षता सिद्धि, कैसे? क्योंकि पहले श्लोक हो गया फलम यत्र तत्र न प्रत्यक्षम, यत्र प्रत्यक्षम वर्तते न तत्र फलम। कुतः प्रत्यक्षता सिद्धि, यदि न आत्मा विपेते, आत्मा नहीं मानेंगे तो इनकी सिद्धि कैसे होगी? क्योंकि प्रत्यक्ष जहाँ प्रमेय में वहाँ फल नहीं है, जहाँ फल प्रमात्म है वहाँ प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती। 97 विमतो न नित्य अनुभवत, विमतो न नित्य अनुभवत्वात्, हाँ जो अनुभव है आत्मा वो नित्य नहीं होगा, अनुभवत्वात् घटानुभवत इति अनुमानात् इष्ट सिद्धि अभाव आशंक्य। तो जो आप सिद्ध करते अनुभव वो नित्य नहीं होगा, अनुभवत्वात् घटानुभव के समान। व्यभिचारिषु सर्वेषु प्रत्येक आत्मिक साक्षिषु, प्रत्येक प्रत्यय एवैक सर्वत्र व्यभिचारवान्। सर्वेषु प्रत्येक आत्मिक साक्षिषु व्यभिचारिषु, प्रत्येक प्रत्यय एव एक सर्वत्र व्यभिचारवान्। सर्व प्रमात प्रमाण प्रमेय जितने व्यभिचार में प्रत्येक आत्मिक साक्षिषु मेषु व्यभिचारिषु प्रत्यय प्रत्यय एक है अव्यभिचार। व्यभिचार व्यभिचारी सिद्धि अनुपपत्ति अव्यभिचारी न मनोह साधयंती। व्यभिचारी अनुपत्या व्यभिचार सिद्धि अनुपत्या अन्यथा अनुपत्या, अव्यभिचारी को अनुभव नहीं होता व्यभिचारी की सिद्धि नहीं होगी। तद अनुमान से बाधिका, अनुमान जो क्या अनुभवत्वात् न नित्य करके उसका बाधक नित्य सिद्ध होगा। एवं संक्षिप उपसंहृत एवं एवं प्रत्यक्षतस्तावद् देहादि व्यतिरेकतः तथा अनुभवत साक्षा दात्मायं प्रतिपादितः। एवं तावत् प्रत्यक्षतः देहादि व्यतिरेकतः आत्मायम साक्षात प्रतिपादित तथा अनुभवतः, प्रत्यक्षतः तथा अनुभवतः देहादि व्यतिरेकतः साक्षात आत्मायम प्रतिपादित, देहादि से भिन्न। 99 नित्यानुभवाख्या आत्मवसाद अज्ञान तत्व सिद्धेर, प्रत्यक्ष प्रमाण है तो अज्ञान, अज्ञात चरते प्रत्यक्ष प्रमाण तद्बलात् एक हो गया। दूसरा हो गया विद्वत अनुभवाच, तो प्रत्यक्ष जो दिया एवं प्रत्यक्षतः विद्वान के प्रत्यक्ष अनुभव अयम आत्मा देहादि अतिरिक्त सर्वत्रितः दिशां इत्यादि उक्त नित्या साक्षात आवद प्रतिपादित। इत्यर्थ दो ध्यान एवं प्रत्यक्षतः तथा तथा अनुपति नहीं, दो दो कहाँ हुआ, एक ही केवल प्रत्यक्ष तो दो नहीं तथा अनुभव तो। अच्छा प्रत्यक्ष प्रमाण होने से अन्य अन्यथा अनुभवती हो जाएगा, प्रत्यक्ष से प्रामाण्य अन्यथा अनुभवत्या। तो प्रत्यक्षतः जो इसके टीका में से दिया क्योंकि तथा अनुभवत प्रत्यक्षतः तथा अनुभवत अनुभवत विद्वात अनुभव हो गया, अप्रत्यक्षतः का अर्थ प्रत्यक्ष प्रामाण्य अन्यथा अनुभवत्या। नित्य अनुभवाख्या आत्मवसात अज्ञात तो सिद्धिर, अज्ञात चाहते प्रत्यक्ष प्रामाण्य। तो प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष प्रमाण, इससे प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होता है तो अज्ञात ज्ञापक प्रमाण अज्ञात तो सिद्ध, अज्ञात से साधकत्व है ना सिद्ध होगा आत्मा, वही अन्यथा अर्थापत्ति हो जाएगी। ज्ञात तो किसके मत साक्षी भाष्य, ज्ञाता तो क्या चीज है? नहीं, क्या है? ज्ञान से अलग वेदांति मत में ज्ञान ही ज्ञाता तो है। ज्ञाते घटे ज्ञाता तो ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान वृत्ति है। और ज्ञान तो साक्षी वैसे ही, और ज्ञातता जो उनके मत में मीमांसा मत में स्वयं प्रकाश है। प्रकाश करने वाला मया ज्ञातो घट प्रमाता कहता है, हाँ वो तो ठीक है। नित्य एवं पत नित्यानुभवाक्य आत्मवशात अज्ञातत्व सिद्धे। नित्यानुभवाक्य आत्मवशात अज्ञाते च अर्थे प्रत्यक्ष प्रामाण्यात् तद्बलात् विद्वत अनुभवाच। विद्वत अनुभव तो अनुभव ले लिया, नित्य अनुभवाख्य आत्मवशात अज्ञातत्व सिद्धे। अज्ञातत्व सिद्धे नित्य अनुभव आत्मा हो गया, उसके कारण अज्ञातत्व सिद्धि होने से अज्ञात चरते प्रत्यक्ष प्रमाण्यात् प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ तो एवं प्रत्यक्षत। तो प्रत्यक्षत का ही प्रत्यक्ष प्रमाण होने से अप्रत्यक्ष का है, क्योंकि हाँ वही वही उसी हुआ ना। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष की सिद्धि जिससे होती है, ये तो प्रत्यक्ष में प्रामाण्य सिद्धि होने से प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का साधक भी हो गया। पहले तो प्रत्यक्ष प्रमाण पहले आया था, प्रारंभ में आया था प्रत्यक्ष प्रमाणमेव प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष मानमेव इदम। यदि आरंभ आए तो यस्मात् प्रसिद्धति वही आत्मा मानना प्रत्यक्ष प्रमाणमेव इति। तो प्रत्यक्ष प्रमाण इसे अगर प्रत्यक्षादि का साधक तो कहा तो प्रत्यक्ष प्रमाण इतने से और विद्वत अनुभव कहा। तो श्लोक में आया ना एवं प्रत्यक्षतः तावत देहादि व्यतिरिक्त तथा अनुभवत अनुभवत विद्युत अनुभव एवं देहादि अतिरिक्त सर्वतीर्थ दिशा इत्यादि उक्त नीत्या सर्वतीर्थ दिशा प्रत्यक्ष प्रमाण आया साक्षात तावत प्रतिपादित लोकायत व्याजन कूटस्थ अनुभव अद्वय स्वप्रकाश सर्वानेवादिन प्रतियुत स्ववादी के प्रति कह दिया गया। इदानी अहम मनुष्य इत्येवम इत्यादिना परिणुक्तम अनुभाव से तत् दोष सत्वम। अहम मनुष्य जो होता है सामानाधिकरण तो देह में आत्मत्व सिद्ध यच्च यच्चैतत् कृष्ण सर्प यच्चैतत् कृष्ण सर्पादि दृष्टान्ताद् भवतोदितम् अहम मनुष्य इत्यादि तत्र प्रतिविधीयते। यच्चैतत् कृष्ण सर्पादि दृष्टान्ताद् अहम मनुष्य इत्यादि भवता उदितम् तत्र प्रतिविधीयते। वहाँ जैसे समानाधिकरण ऐसे अहम मनुष्य समानाधिकरण तो देह के साथ आत्मा देह की आत्मा है ये कहा था। दो समय पर दर्श दोष दे चैतन्य में थे चैतन्य काय धर्मश्चेन मनुष्य साबिति प्रमाण असाधारण तो न सहम वेद्मीति वत्तदा। चैतन्यम काय धर्म से शरीर का धर्म से चैतन्य असो मनुष्य इति प्रमाण असाधारणता प्रमाण न स्यात् अहम वेद्मी तिवत तदा अहम वेद्मी प्रमा है वेदना अहम में दूसरे के यदि अहम रूप चैतन्यम देहधर्म अहम मनुष्य तो अहम रूप चैतन्य देहधर्म अहम रूप चैतन्य देहधर्म है तदा घटम अहम वेद्मी इति तो होता है इति स्वदेह अहम धर्मवती अपने अहम धर्मवती अहम बुद्धिवत अहम धर्म हो गया चैतन्य चैतन्य हो गया अहम रूप चैतन्य वो धर्म हो गया देह में अपने देह में अहम धर्मवती अहम बुद्धि होती है अहम घटम अहम वेद्मी परदेह भी सात परदेह में भी चैतन्य है तो क्या होनी चाहिए अहम बुद्धि होनी चाहिए परदेह में यदि देह धर्म है चैतन्य अपने देह में जैसे अहम धर्मवती अहम बुद्धि परदेह में चैतन्य है अहम धर्म तो वहाँ भी अहम बुद्धि होनी चाहिए असो नहीं होना चाहिए सर्वदेहेषु अहम चैतन्य से साधारण धर्मत्वात् अहम रूप से चैतन्य सर्वदेह में साधारण अतः मनुष्य असो इति प्रमा स्वदेहवत देहांतरे भी न स्यात् मनुष्य असो इति प्रमा अपने देह में ये प्रमाण नहीं होती है अन्य देह में प्रमाण नहीं हुई मनुष्य असु इति प्रमा स्वदेहवत देहांतर भी न स्यात् यथा शुक्लेषु पटेषु सर्वत्र शुक्ल बुद्धि एवं चैतन्य धर्म केषु सर्वत्र हित में क्या होना चाहिए अहम बुद्धि रेव युता चैतन्य से अहम हो अन्यत्वे भी चैतन्य को अहम से अन्य मानेंगे तो चैतन्य से अहम अन्यत्वे भी अहम से चैतन्य भिन्न मानेंगे तो देह धर्मत्वे स्वदेहवत इतरत्रा भी तद्दी स्यात् यदि अहम से भिन्न मानेंगे तो देह धर्मत्वे स्वदेहवत स्वदेह में जैसी बुद्धि इतरत्रा भी तद्दी बुद्धि चैतन्य अहम अन्यत्वे भी देह धर्मत्वे चैतन्य अहम से भिन्न होने पर भी देह धर्म होगा तो स्वदेह में जैसे बुद्धि होती इतरापि तद्दिश्यात तद्दिश्यात मतलब स्वदेह में जैसे चैतन्य की बुद्धि अहम चेतन अहम बुद्धि ईश्वर का पर देह में चैतन्य है तो वहाँ भी बुद्धि हो न च एवं अस्ति ऐसा नहीं न देह धर्म चैतन्य देह धर्म चैतन्य है तो अहम से यदि चैतन्य भिन्न हो जाए तो हम चैतन्यवान या देह हम चेतन पहला तो हो गया शुक्लेषु पटेषु सर्वत्र शुक्ल बुद्धि एवं चैतन्य धर्म के सर्वदेहसु अहम बुद्धि होनी चाहिए युक्ता चैतन्यस्य अहम अन्यते भी अहम अन्यते भी अहम से चैतन्य यदि भिन्न मानेंगे पर था चैतन्य धर्म के सर्वदेश अहम बुद्धि यदि अहम रूपम चैतन्यम देह धर्म तदा घटम वेद्मीति स्वदेहे अहम धर्मवती अंधर स्वदेहे अहम बुद्धिवत परदेह भी साक्षात सर्वदेश अहम चैतन्य से साधारण धर्म अत मनुष्य स्वीति हाँ और भिन्न मानेंगे तो दो विकल्प पर कहाँ कहाँ मृत देह है हाँ तद्धि तस्देह सस्य परदेह भी तो अहम दि नहीं चैतन्य से अहम अन्यते भी देह धर्मते चैतन्य अहम से अन्य होने पर भी देह का धर्म यदि हुआ तो देह में चैतन्य रहा तो अहम बुद्धि तो होती है देह में तो अहम बुद्धि होती है नहीं, चैतन्य तो अहम से भिन्न हुआ, किंतु देह का धर्म, देह अहम एक ही, देह अहम एक ही, चैतन्य देह अहम से भिन्न हुआ। चैतन्य अहम एक नहीं, चैतन्य अहम भिन्न हुआ। पहले चैतन्य अहम एक माना था, अभी चैतन्य को अहम से भिन्न मानेंगे। देह के साथ अहम बुद्धि होती है, तो चैतन्य यदि देह का धर्म होगा, अहम से भिन्न होगा, तो देह में तो अहम बुद्धि होती है, चेतन अहम हम, इसी प्रकार अहम बुद्धि होनी चाहिए पर देह में भी। चैतन्य होना चाहिए, पूर्व विकल्प था चैतन्य अहम एक मान करके, यहाँ चैतन्य अहम से भिन्न होने पर भी देह धर्मत्व, देह धर्म यदि होगा, स्वदेह यथा बुद्धि इतरता भी तद ही अहम बुद्धि होनी चाहिए, न चाहिए मत, अतो न देह धर्म चैतन्य, देह धर्म भी नहीं। कहे अन्यत्र अहम बुद्धि होती है, स्वदेह स्वसहम बुद्धि होती है, परदेह भी परस्य अहम बुद्धि होती है। देह धर्म चैतन्य है, अहम से भिन्न होने पर जैसे अपने देह में स्व अहम बुद्धि होती है, परदेह में परस्य अहम बुद्धि होती है। यही तो पूरा सिद्धांत ने कहा था, स्वदेह में जिस अहम बुद्धि हुई, परदेह में अहम बुद्धि क्यों नहीं होती, इसलिए चैतन्य है। क्या क्या देह धर्म चैतन्य वहाँ है, वहाँ भी देह धर्म चैतन्य है, अपने में देह धर्म चैतन्य है, यहाँ जी अहम बुद्धि होती वह अन्य देह में अहम बुद्धि होनी चाहिए, ये सिद्धांत ने कहा। नहीं दिखता है कि पूरा विशेषता वहाँ भी होती है, अपने देह में अहम बुद्धि होती है, स्वपरदेह परस्य अहम बुद्धि होती है, स्वदेह स्वस्य अहम धिक यही से परदेह भी परस्य तद्भावात अहम बुद्धि सत्वात। हाँ भिन्न अभिन्न हो तो विचार अभी नहीं है, चैतन्य पर देह धर्म है, तद्भावात अविरुद्धा सर्वदेश तद्धि, तो स्वदेह में अहम बुद्धि होती है, हम देह में अपन तो क्या देह में हम बुद्धि सत्य पर देह पर से हम बुद्धि इतिहास क्या है, कौन सा हाँ ठीक है, मैं हाँ दो से एक नहीं श्लोक एक में कहा है, हाँ दो से ठीक, क्या दो सौ ना दो सौ के दो सौ, हाँ हम मैं दो सौ के ढूंढ रहा हूँ, अच्छा दो अच्छा हाँ हाँ अच्छा दो सौ की जो ना दो से एक हम समझे दो सौ के ढूंढ रहा हूँ कहाँ, ठीक दो सौ लोका है तो ब्याजे न कुटस्थ अनुभव दो सर्व प्रकाश सर्वाने में बाधे न प्रतिदो, क्या प्रश्न है, बादिन द्वितीय बहुजन सर्वान बादिन बादिन प्रति उक्त प्रति के द्वितीय प्रति खंडित हो जाएगा, तम प्रत्युत कौन से बादिन बादिन प्रति उक्त चौकी बादी प्रति कहा गया प्रति कौन, हाँ केवल खंडिता कहीं तो सर्वे सर्वे बादिन प्रत्युत बादिन प्रति उक्त हाँ समय वेतम ही समय वेतम ही यद्यत्र चैतन्य शरीर के तस्य तद्भवेत् साक्षात् नान्य देहासि तस्य तत् यत् चैतन्यं यत्र समवेतं स्यात् यत्र यत्र शरीरके यत् चैतन्यं समवेतं स्यात् तस्यैव तद् भवेत् साक्षात्, तस्य तत्चैतन्य साक्षात् अभवत्। अनधिहासितस्य तत् अनधिहासितस्य तस्य चैतन्य से साक्षात् अभवत्। अच्छा स्वामीवितम ही यद यत्र चैतन्य शरीर के यत्र शरीर के स्वामीवित चैतन्य तस्य तद्भव साक्षात् अनधिहासित से तद अनधिहासित से चैतन्य से तत्साक्षात् अभवत्। दूसरे दो यत्र देहे यचैतन्य समवेतम् तस्यैव देहस्य चैतन्य विशिष्टस्य तद्विशेषणम् अहमिति साक्षात् भवेत्। चैतन्य विशिष्टस्य देह तद्विशेषणम् चैतन्य विशिष्टस्य तस्य देहस्य चैतन्य विशिष्टस्य तद्विशेषणम् चैतन्यम् अहमिति साक्षात् भवेत्। देहान्तराश्रितस्य तु चैतन्यस्य देहान्तराश्रितस्य तु चैतन्यस्य न अन्याश्रितं तत् साक्षात् भवति। अन्य अन्य का विशेषण नहीं होगा। अतः बहवो देहा चैतन्य विशिष्टा बहवो देहा चैतन्य विशिष्टा न प्रत्यक्षतः सक्या द्रष्टुमिति प्रत्यक्षैक प्रमाणवादिनः चैतन्याद्वैत सिद्धेर् न तत्र अहम् बुद्धि व्यवस्था स्यात् इत्यर्थः। यत्र देहे यचैतन्य समवेत तस्यैव देहस्य चैतन्य विशेषस्य वो देह चैतन्य विशेष देह वा वो चैतन्य विशिष्ट देह का तद विशेषणम चैतन्य विशेषणम अहमिति साक्षात् भवेत्। जिस देह में जो चैतन्य समवेत हुआ उसे देह का विशेषण हुई चैतन्य हुआ। एक चैतन्य विशिष्ट देह हो गया तद विशेषण हो गया चैतन्य अहमिति साक्षात् भवेत्। ये हो गया अपने देह में चैतन्य विशिष्ट देह है चैतन्य अहम हुआ। देहांतर आश्रित से तो अन्य पुरुष में सामने बैठा है उसमें जो चैतन्य है न अन्य आश्रितम तथा अन्य आश्रितम साक्षात स्वाश्रितम चैतन्य से अन्य अन्य किसे लेना है। देहांतर आश्रित से तो चैतन्य से अन्य आश्रितम साक्षात न भवति। अन्य आश्रितम साक्षात तथा अन्य आश्रितम वो चैतन्य अपने लिए विशेषण नहीं हुआ अन्य देह में। अन्य देह चेतन है तो अपने शरीर में विशेषण नहीं हुआ तो साक्षात् न भवति। अतो बहव देहा चैतन्य विशिष्टा तो अन्य शरीर में चैतन्य है तो अपने लिए वो विशेषण नहीं होने से वहाँ प्रत्यक्ष नहीं होगा चैतन्य का अहमिति। तो अन्य देहा चैतन्य विशिष्टा न प्रत्यक्षता साक्षात् द्रष्टुम् तो चैतन्य विशिष्ट देह का प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि प्रत्यक्ष तो देह धर्म है चैतन्य अपने शरीर में विशेषण हो गया ये तो हम बुद्धि हो जाएगी। अन्य देह में जो चैतन्य है वो अपना विशेषण नहीं होने से अहम बुद्धि नहीं होगी। तो अन्य शरीर में चैतन्य से बुद्धि कैसे होगी अहम तो अन्य शरीर में देहांतर आश्रित से जो न अन्य आश्रित सा क्या होता तो बहव दया चैतन्य विशिष्टा यदि प्रत्यक्षत न दर्शन सक्या फिर चैतन्य विशिष्ट प्रत्यक्ष नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष तो केवल चेतन अपना देव का हुआ यदि प्रत्यक्ष एक प्रमाणवादी न प्रत्यक्ष की जो प्रमाण मानते हैं यदि अन्य शरीर दिखता है चेतना तो चैतन्य अद्वैत सिद्ध है। तो फिर क्या मानना पड़ेगा जो चैतन्य अपने शरीर में है वही चैतन्य अन्य में है। भिन्न चैतन्य होगा तो अम्बुद्धि नहीं अम्बुद्धि वही चैतन्य यदि वहाँ स्थित हुआ वो भी उसका विशेषण हुआ। चेतन भिन्न भिन्न मानेंगे जिस चेतन जहाँ समवेत है वहाँ तो उसका विशेषण होगा अन्य शरीर का विशेषण नहीं होगा। नहीं होगा तो वहाँ अहम बुद्धि नहीं होती तो फिर वह चेतन प्रत्यक्ष दिखेगा कैसे। अन्य चेतन का प्रत्यक्ष होता है मतलब चैतन्य का प्रत्यक्ष होता है। चैतन्य यदि भिन्न भिन्न होगा अपन यह चैतन्य तो भिन्न प्रत्यक्ष अन्य चैतन्य प्रत्यक्ष कैसे होगा क्योंकि अपना विशेषण है हम इसलिए उसका प्रत्यक्ष होता है मतलब यही चैतन्य ही वहाँ है नहीं तो अन्य चैतन्य करके प्रत्यक्ष निषिद्ध नहीं होगा। तो चैतन्य प्रत्यक्ष होने के लिए एक ही चैतन्य सर्वत्र प्रत्यक्ष के प्रमाणवादी न चैतन्य अद्वैत सिद्ध न तत्र अहम बुद्धि व्यवस्था स्याद। तो फिर एक यदि चैतन्य हो गया फिर अहम बुद्धि व्यवस्था भी नहीं होगी, वहाँ बुद्धि वहाँ भी होनी चाहिए। परे श्लोक में कैसे समय व्यतम ही यद्यत्र चैतन्य या चैतन्य जत्र समयतम शरीर तस्व तद्भव साक्षात न अन्य देहाश्रित से अन्य देहाश्रित से तस्य साक्षात न होती। स्वदेह स्वस्य अहम धीवत परदेह भी परस्य अहम धीवती है सर्वे देवता दे इतिहास के समयतम यत्र देहे यश्चैतन्य समवेतम तस्व देहस्य चैतन्य विशिष्ट से जयस्य देहस्य तद विशेषण तदिति किम चैतन्य विशेषण अहमित साक्षात भवेत अहमित साक्षात विशेष होगा वही वही चैतन्य देहांतराश्रित से तो चैतन्य से अन्य देह में न अन्य आश्रितम त साक्षात होती अन्य देह में आश्रित हो गया चैतन्य साक्षात न होती। अतः बहव देहा चैतन्य विशिष्टा इति प्रत्यक्षत क्योंकि देहांतर में जो चैतन्य है उसका साक्षात नहीं होगा देहांतर क्योंकि अपने अपना विशेषण नहीं है उसका विशेषण है साक्षात नहीं होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा इति प्रत्यक्ष के प्रमाण आदि ने तुमको क्या मानना पड़ेगा चैतन्य जो अपने देह का विशेषण है वही दूसरे देह में विशेषण मानो। यदि सर्वत्र मानेंगे न तत्र तत्र अहम बुद्धि व्यवस्था फिर अहम बुद्धि व्यवस्था कैसे होगी वहाँ भी अहम बुद्धि होनी चाहिए प्रत्यक्ष करने के लिए चैतन्य को उसे मानना पड़ेगा। अब वही चैतन्य नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं होगा स्वदेह में विशेषण चैतन्य का प्रत्यक्ष हुआ वही चैतन्य यदि अन्य चैतन्य मानेंगे अन्य देह में तो प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होगा। अब प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होता है तो वही चैतन्य वहाँ मानना पड़ेगा वही चैतन्य जी वहाँ मानेंगे प्रत्यक्ष तो हो जाएगा किंतु वहाँ भी अहम बुद्धि होनी चाहिए इससे अहम बुद्धि व्यवस्था भी नहीं होगी। यदि अन्य आश्रित से भी चैतन्य से देहांतराश्रितम तो साक्षात हो रही अन्य आश्रित अन्य देह में आश्रित चैतन्य देहांतराश्रित तो साक्षात होते हैं अन्य में आश्रित प्रत्यक्ष होगा तत्र कर्ण इति कर्ण व्यापृति चरते मनुष्योस्मी इति धीर भवेत पूर्ववर्ण तो तत्ताद्रे देहाद भिन्ना ततश्चिति रीते कर्ण व्यापृति मनुष्य अस्मृति धीर भवे थे मैं मनुष्य बुद्धि होती कर्ण व्यापारी की आवश्यकता नहीं हुई पूर्ववत पूर्ववत पहले जैसे मनुष्य बुद्धि ऐसे अहम मनुष्य बुद्धि होती है कर्ण व्यापारी की भिन्ना न तो ताद्रिक देहाद भिन्ना न तो ताद्रिक न तो तादृक कर्ण व्यापारिक में ना अन्यत्र चेतन बुद्धि नहीं होती है न तो तादृक पूर्ववत न तो तादृक देहाद तत चेते देहाद बिना कर्ण व्यापृतिम चरते मनुष्य स्मृति धीर भवे पूर्ववत न तो तादृक चैतन्य तादृक न मनुष्य हम इस बुद्धि तो होती है कर्ण व्यापारिक में ना किंतु चेतन ऐसे बुद्धि अन्यत्र कर्ण व्यापारी के बिना नहीं होती है इसे चैतन्य देह से भिन्न यदि देह ही चैतन्य होता यहाँ यदि अहम बुद्धि होती कर्ण व्यापारी के बिना वहाँ भी कर्ण व्यापारी के बिना बुद्धि होनी चाहिए। हाँ यहाँ मनुष्य उसमें अति बुद्धि होती है तो वहाँ क्यों नहीं होती कर्ण व्यापार होता है तो देह से भिन्न मानना पड़ेगा। तीन में टीका यथा पूर्वम आत्मत्वेन गृहीते स्वदेह पहले माना था मनुष्य हमिति कर्ण व्यापार के बिना बुद्धि होती है तथा परदेह से भी तस्य वेकस्य एक ही चैतन्य थे बिना कर्ण व्यापारम चैत्रहम मैत्रहमिति धी स्यात वहाँ भी चेतना अहम शत्रु मैत्र विबुद्धि हो जाए, न तो तत्व अन्य देश तादृ प्रतिभा से अस्ती तन्न देह धर्म चैतन्य। इसलिए स्मरण तो नहीं कहा, यथा पहले होती थी ऐसे प्रत्यक्ष होती, मैं मन से ऐसे बुद्धि होती है, उसे स्मरण क्यों मानेंगे, प्रत्यक्ष है। हाँ, इंद्र का व्यापार नहीं है, किंतु मनुष्य में बुद्धि निश्चय है, चैतन्य का प्रत्यक्ष होता है। पहले अनुभव सिद्ध करेंगे तो स्मरण होगा ना, यदि अनुभव हुआ था तो वहाँ पर अनुभव क्यों नहीं हुआ था, यहाँ अनुभव कैसे हुआ। तत्र हेतुअंतर महा नचा नचाहम बुद्धि निर्ग्राह्य मिदंधि ग्राह्य गोचर विरोधा नहीं शीतत्व मुष्णस्याग्नेर्विशेषण। न च अहम बुद्धि निर्ग्राह्यम इदंधि गोचर अन्य देह इदंधि गोचर अहम बुद्धि निर्ग्राह्य नहीं होगा विरोधात् नहीं शीतत्व उष्ण से अग्निर्विशेषण, उष्ण से अग्निर्विशेषण शीतत्व नहीं होता है, चैतन्य इसमें है, उसी में यदि उसमें इदंधि बुद्धि का इदंधि ग्राह्य गोचर अहम बुद्धि से निर्ग्राह्य नहीं होगा, वो अलग है, इससे चेत विरोध है, एक का भिन्न होने का ना विशेषण भिन्न हो जाएगा, विरोध है। चार में अहमधिग्राह्यम चैतन्यम इदंधिग्राह्यस्य देहस्य धर्मत्वेन। अच्छा, अपने देह में भी अपना देह भी इदंधिग्राह्य इदम शरीरम अहमधिग्राह्य चैतन्य इदंधिग्राह्य देह, देह धर्म होगा तो दोनों में विशेषण विशेषण नहीं होगा, न विशेषण अहम इदंधिग्राह्य और मित्व विरोधात् धर्म धर्मित युगात तत्त दृष्टान्त नहीं सीता तो क्या है, चैतन्य अहम अहम बुद्धिग्राह्य चैतन्य देह इदम शरीर मम शरीर इदम शरीर, तो इदम दिग्राह्य चैत देह के साथ अहम बुद्धिग्राह्य चैतन्य दोनों विशेष विशेषण नहीं होगा विरोधात्, क्यों विरोधी के विशेषण दे दिया, क्योंकि विरोध क्या है, इदम दिग्राह्य अहम दिग्राह्य अहंधिग्राह्य चैतन्यम इदंधिग्राह्य देह से धर्म होगा तो न विशेषणम अहम इदम ग्राह्य मित्व परत्र विरुद्ध धर्म तदृष्टान्त नहीं, परस्पर विरुद्धों से धर्मधर्मी भाव नहीं होगा। ओम।